Goedenavond. D66-Europarlementariër Samira Rafaela. Goedenavond. Het gaat dus om een rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten. Die houden vinger aan de pols, dus als het gaat om burgerrechten binnen de EU. Eerder kwamen Amnesty en ook de Nederlandse organisatie Control Alt Delete al met onderzoeken over etnisch profileren. Wat voegt dit rapport nou precies toe aan wat er al bekend is? Ja, dat klopt. Er zijn eerder al onderzoeken uitgevoerd, inderdaad door de organisaties die u noemt. Goede onderzoeken ook, waardoor dit dus ook niet als een verrassing moet komen. Maar wat dit onderzoek toevoegt, is dat dit op grootschalig Europees niveau is gebeurd. Waardoor het dus ook mogelijk is dat we de ervaringen in lidstaten kunnen vergelijken. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk en interessant voor ons om te zien hoe lidstaten dit doen. En het gaat dus in dit rapport over politiecontroles. U werkte zelf eerder bij de Nationale Politie in Nederland als adviseur van de korpsleiding en landelijk projectleider inclusie. Wanneer is nou sprake van etnisch profileren? Hoe hebben ze dat in dit Europese onderzoek gemeten? En wordt daar overal in Europa hetzelfde onder verstaan? Ja, wat er onder etnisch profileren wordt verstaan is dat er gebruik gemaakt wordt van criteria zoals huidskleur, nationaliteit, etniciteit, bij opsporing of bij handhaving, maar vervolgens dat niet objectief uitgelegd kan worden. Dus het kan niet objectief gerechtvaardigd worden. En dat is dus een vorm van discriminatie. In dit onderzoek hebben ze op basis van drie belangrijke vragen, de uitkomsten gegenereerd. Ze hebben gevraagd, heeft u een politiecontrole meegemaakt? Waar bestond die politiecontrole dan uit? Dus denk bijvoorbeeld aan autodoorzoekingen of fouilleren. En de derde vraag is of de mensen, de slachtoffers van etnisch profileren, ook die perceptie hebben gehad. Het idee dat die aanhouding een gevolg was van een bepaalde etniciteit die ze hadden of een bepaalde culturele afkomst. En wat valt dan op in die vergelijking, die onder de EU-lidstaten? En ook hoe staat Nederland ervoor? Ja, wat opvalt is dat Nederland er niet goed voor staat. Dus een heel groot deel van de mensen die onderzocht zijn in Nederland, die meegewerkt hebben aan deze survey, geven aan dat ze etnisch profileren hebben meegemaakt. In totaal van de gehele populatie is zo'n 10% in Nederland gecontroleerd door de politie. Vervolgens zegt 20% van Noord-Afrikaanse afkomst, ik heb hier negatieve ervaringen mee. 15% van de Turkse mensen zeggen dat, Turks-Nederlandse mensen. En 29% van Roma-afkomst zeggen dat. Dus dat zijn wel zorgwekkende cijfers. En ook als het gaat om hoe mensen de behandeling vervolgens hebben ervaren, geeft zo'n 86% van de Roma-gemeenschap in Nederland aan dat ze dat respectloos hebben gevonden. En 61% van de Nederlands-Marokkaanse mensen geven dat aan die te maken hebben gehad met politiecontrole. En 40% van de Nederlands-Turkse mensen. En was u zelf onder de indruk van die resultaten geschrokken als u het in Europese vergelijking ziet? Ja, ik ben daar erg van geschrokken, omdat wij in een slecht rijtje staan. Dus wij staan ook in een rijtje met landen als Italië, Zweden, Portugal. En een heel groot aantal van de mensen die meegedaan hebben met dit onderzoek geeft gewoon aan dat in Nederland zij ervaring hebben met etnisch profileren en vervolgens ook nog eens respectloos worden behandeld. Dus dit geeft echt aan dat de Nederlandse politieautoriteiten moeten blijven werken aan het eigen professionele vakmanschap en aandacht moeten blijven besteden aan etnisch profileren. Maar goed, tegelijkertijd maken we ook racistische incidenten mee binnen de politieorganisatie in Nederland. En dat vind ik toch wel echt extra zorgwekkend, ook in het licht van de uitkomsten van dit onderzoek. Maar eventjes ook weer een beetje uitzoomend. De EU komt met dit onderzoek een jaar na de dood van George Floyd. Hoe groot is nou het probleem van etnisch profileren in Europa ten opzichte van Amerika? Ik bedoel, biedt het rapport ook aanknopingspunten daarover bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ik denk dat we eenzelfde soort trend wel kunnen constateren. In Amerika is natuurlijk ook heel veel sprake van etnisch profileren. Daar komt bovenop dat er gewoon veel meer politie, dus gewelddadige incidenten met de politie er zijn in de Verenigde Staten ten opzichte van wat we hier in Europa zien. Maar we moeten het niet uitslakken. Ook hier in Europa hebben we gewelddadige incidenten gezien als het gaat om politie en burger. En ik denk dat we ook wel in ogenschouw moeten nemen dat de Verenigde Staten toch een ander historisch perspectief en een ander historisch startpunt heeft dan hier in Europa. Ik vind dat wij hier in Europa ook trager zijn, langzamer zijn als het gaat om hoe we praten over het gedeelde verleden, hoe we praten over racisme. Dus daar zijn ook verschillen in. En ik geloof dat daarom ook dat ook de reden is dat wij hier in Europa nog niet zo zulke soort mondige bewegingen zien altijd als dat we in de Verenigde Staten zien. En daarom is het zo goed wat er vorig jaar met Black Lives Matter is gebeurd, ook in Europa. Maar de vraag lijkt me ook, hè, wat gaat de EU nu concreet doen op basis van dit rapport? En wat kan de EU doen? U zei een aantal dingen, maar die gingen vooral over de Nederlandse politieorganisatie. Ja, en wat Europa nu moet gaan doen, kijk, wat ik als Europarlementariër in ieder geval ga doen, is zorgen dat ik deze uitkomsten meeneem in vervolgens weer nieuwe vragen die ik ga stellen aan de Europese Commissie. En ik hoop ook dat de lidstaten volgend jaar bij het aanleveren van de nationale actieplannen tegen racisme, dat ze deze uitkomsten ook meenemen. Dus ik vind ook dat een lidstaat als Nederland deze slechte uitkomsten moet meenemen in het nationale actieplan dat ze moeten aanleveren bij de Europese Commissie volgend jaar. Ik ga daar in ieder geval wel naar uitkijken, want zo'n onderzoek mag niet voor niets zijn. We hebben echt nog wel wat te doen in Europa. Veel dank, D66 Europarlementariër Samira Raffaella. En op deze plek nog even een kijktip. Vanavond om 21:15 is bij de VPRO op NPO 2 een speciale thema-uitzending te zien. Black Lives Matter, een jaar later. Bureau Internationaal. Mekte Bulgarisch. Maiko Singwen Tsai. Bureau Buitenland. In El Salvador, daar zitten vrouwen na een miskraam of abortus soms tientallen jaren in de gevangenis. Ze worden veroordeeld voor moord met voorbedachte raden. En nu buigt het hoogste mensenrechtenhof in Noord- en Zuid-Amerika zich over zo'n zaak. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de omstreden abortuswetgeving in Latijns-Amerikaanse landen. Edwin Koopman doet verslag. Pues yo recuerdo a mi mamá. Ella los quería, los aconsejaba y todo. Een video. Beelden van een typisch Midden-Amerikaanse boerenhut. Gemaakt van klei langs een onverhard pad, wat kippen, een maïsveldje, extreme armoede. Een jongen vertelt hoe hij zich zijn moeder herinnert. Hoe goed zij voor hem zorgde en hoe hij er mist. Pues los hacía falta ella en eso. En todo los hace falta mi mamá, digamos. De jongen is de zoon van Manuela. Haar achternaam is nooit bekendgemaakt. 13 jaar geleden kreeg de toen 33-jarige Manuela een miskraam. Haar situatie was kritiek. Ze moest naar het ziekenhuis. Toen ze bijkwam, had ze handboeien om. Later werd ze door de rechter veroordeeld wegens moord met voorbedachte raden en kreeg 30 jaar cel. Daar overleed ze 2 jaar later aan kanker. Good morning, ladies and gentlemen. Opening the second day of our hearing. En nu is Manuela terug in het nieuws. Het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten, vergelijkbaar met het Europese Hof in Straatsburg, is begonnen met hoorzittingen in wat bekend staat als de zaak Manuela. Mensenrechtenorganisaties dagen namens Manuela's familie de Salvadoraanse staat. I'd like to give the floor to the representatives of the alleged victims for their observations. Digamos que a partir de todas las violaciones de derechos humanos que sufrió Manuela y luego esas violaciones además se extendieron a su familia, le pedimos. Een van de krachten achter de zaak is Carmen Martinez van de Amerikaanse organisatie Repro Rechten. Onze eis aan El Salvador is compensatie aan de familie, zegt ze. En ook dat het land voorkomt dat dit nog een keer gebeurt. Manuela was namelijk geen geïsoleerd geval. In 1998 is er een strenge abortuswet aangenomen en sindsdien zijn er zeker 180 vrouwen veroordeeld wegens complicaties bij de zwangerschap, omdat ze werden verdacht van abortus. Dus we willen dat het Hof El Salvador maatregelen oplegt, zodat de zaak van Manuela zich niet herhaalt. De zaak Manuela gaat dus niet alleen over het lot van Manuela's familie. In de kern gaat het over de extreem rigide wetgeving in El Salvador. Abortus, of een poging daartoe, is onder alle omstandigheden strafbaar. Ook als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of als het leven van een moeder in gevaar is. Yo he pensado que si las dos personas humanas tienen derecho y las dos tienen peligro. Achter de strenge wetgeving schuilt de enorme macht van de katholieke kerk. Leider en spreekbuis is de Salvadoraanse bisschop José Luis Escobar Alas. Toen er ophef ontstond over een vrouw die in levensgevaar was vanwege een zwaar gehandicapte foetus, keerde hij zich tegen het advies van 15 medici. Sommige mensen zeggen dat een abortus beter is voor de moeder. Maar ik geloof dat niet, want een abortus is altijd traumatisch en ook riskant. Er zit een agenda achter. Zo ging het ook in andere landen. Ze zoeken een emblematisch geval om die deur open te krijgen. Het is een list die vaak gebruikt wordt om abortus te legaliseren. De vrouwenbeweging in El Salvador gaat regelmatig de straat op om te protesteren tegen de misstanden. Onder hen is stevast Morena Herrera, die deelneemt in de aanklacht tegen El Salvador. Si bien este caso no fue de un aborto, sino de una complicación obstétrica. Manuela had geen abortus provocatus, maar een complicatie bij de zwangerschap. Maar doordat abortus altijd strafbaar is, wordt alles wat er fout gaat meteen gecriminaliseerd. Toen de rechter erachter kwam dat de abortus niet was opgewekt, maar het gevolg was van een complicatie, heeft hij niet zijn fout gecorrigeerd, maar de aanklacht omgezet in moord met voorbedachte raden. En daarbij hoort een celstraf van 30 tot 50 jaar. Op dit moment zitten volgens Herrera in El Salvador 18 vrouwen in de gevangenis die op dezelfde manier zijn veroordeeld als Manuela. Tientallen jaren cel na een miskraam. De zaak Manuela is ook bedoeld om hun gevallen te herzien, maar gaat nog verder dan dat, zegt Carmen Martinez. Por el miedo mismo que implica, digamos, no solamente una norma que penaliza. Wat we ook willen is bescherming van de medici. Artsen moeten nu bij het minste vermoeden van abortus aangifte doen. Voor ze weten wat er aan de hand is, bellen ze de politie al uit angst voor boetes. Buiten baarmoederlijke zwangerschappen beëindigen ze pas als het kind dood is. En we eisen eerlijke processen. Want Manuela leerde pas in de rechtszaal haar toegewezen advocaat kennen. En die ging na uitspraak niet eens een hoger beroep. Terwijl het bewijs was gefabriceerd met een valse getuigenis. Entre otras muchas irregularidades que rompieron absolutamente. Nou, ik zou ook wel eens willen spreken met een voorstander van die strenge wetgeving. En ik zit al een tijdje via Twitter en Facebook en ook telefonisch achter Antonio Almendaris aan. Hij is Kamerlid van de Nationale Coalitiepartij. De grootste en uiterst conservatieve partij die fel tegen elke vorm van abortus is. Estoy buscando al diputado Antonio Almendaris. Ah, ok. Fíjese de que... A él no lo va a encontrar acá, a él lo va a encontrar en la asamblea. Maar het wil niet echt lukken en hij reageert niet op mijn berichten. Intussen zijn de zittingen begonnen. De uitspraak wordt pas later dit jaar verwacht. En als het Hof de toenmalige veroordeling van Manuela onwettig vindt, dan kan dat gevolgen hebben voor alle gevallen waarbij abortus niet is bewezen. In El Salvador, maar ook in de rest van Latijns-Amerika. Maar in de eerste plaats gaat het natuurlijk gevolgen hebben voor de familie van Manuela. We hopen op een beetje compensatie om hun kleinkinderen te laten studeren, zegt de bejaarde moeder van Manuela. En dat ze die andere meisjes niet hetzelfde aandoen als mijn dochter. Dat zijn de woorden die ik heb voor de regering. U hoorde een bijdrage van Edwin Koopman. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Voor een brood staan er, als je het al kunt betalen, enorme rijen. Er is nauwelijks benzine, amper elektriciteit en veel bedrijven houden daardoor de deuren dicht. Economisch gezien stond Syrië er sinds het begin van de oorlog in 2011 niet zo slecht voor als nu. En tegen die achtergrond worden morgen tussen het puin presidentsverkiezingen gehouden. En ja, de uitkomst laat zich raden. Maar waarom organiseert Syrië dan toch verkiezingen? Te gast is Fernande van Tets, journalist, auteur van het boek Vier Seizoenen in Damascus, waarover je eerder hier vertelde. Welkom. Ja, vrijwel zeker is dat president Bashar al-Assad morgen als winnaar uit de bus komt. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Ik bedoel, een verkiezing waarvan de uitkomst nou ja, al vaststaat. Was er bijvoorbeeld sprake van een verkiezingscampagne de afgelopen weken? Ja, die is er officieel wel geweest, 10 dagen lang. Maar ja, de keuze is echt Assad of Assad. Ik bedoel, als je nu door de straten van Damascus rijdt, zie je overal zijn beeldenis. Misschien in een pak, dan eens een keer in een uniform. Hè, dat er iets van variëteit in zit, maar het is alsmaar dezelfde man. Ze doen wel hun best om het eruit te laten zien alsof het echt een verkiezing is. Er zijn ook 2 tegenkandidaten die mee mogen doen. Abdallah, dat is een man die een onderminister is geweest. En ook voor het eerst ooit doet er iemand mee van de officiële oppositie. Mahmoud Mar'ai, die doet ook mee. Maar ja, die noemt zichzelf loyale oppositie. Die moest zich vorige week bijvoorbeeld verdedigen dat hij echt serieus kandidaat is. Dat laat wel een beetje zien dat dit eigenlijk een beetje pro forma is dat deze mannen mee mogen doen. Er waren een paar meer mensen die een gooi ernaar deden. In totaal 51 kandidaten hadden zich opgegeven. Maar er zijn best wel strenge regels waar je aan moet voldoen. De belangrijkste daarvan is dat je de afgelopen 10 jaar in Syrië hebt moeten wonen. Dus dat betekent dat iedereen die echt heel erg bij de oppositie is aangesloten, bij voorbaat is uitgesloten, want die zijn gewoon gevlucht voor Assad. Maar je noemde dus wel degelijk 1 iemand van de officiële oppositie, of althans zo noemt hij zichzelf, die meedingt. We horen hem hier uitleggen in een interview aan de Iraanse televisie hoe dat dan precies zit. I call for a national unity government, including opposition figures. There are of course certain opposition groups outside Syria working hand in hand with countries occupying our lands. Some of them even held talks with Israel and Turkey. I will never deal with them. They are traitors. Ja, Fernando, je hebt al een beetje beschreven wie hij is, maar wat zegt hij hier? Wat probeert hij hier nou recht te breien wat misschien wel een beetje krom klinkt? Ja, wat hij hier zegt is eigenlijk de lijn van de Syrische regering. En dat is iedereen die Syriërs ontvlucht, die het oneens is met Assad, is eigenlijk een verrader. Hè? Een terrorist, iedereen die tegen Assad heeft gevochten. Dat wordt heel duidelijk in Syrië zo uitgedragen. Dus dat laat ook wel zien hoeveel oppositie deze oppositieleider echt biedt. Ik bedoel, als je echt heel veel oppositie biedt aan Assad, dan zit je in een gevangenis of ben je daarvoor gevlucht. Echte oppositie, het is getolereerde oppositie, oftewel loyale oppositie, denk ik dat je het beste kan noemen. Maar hoe moet ik dat begrijpen? Hoe dicht zijn dan hoe nauw zijn dan de banden tussen deze man en zijn partij, het Syrische Democratisch Front heet het geloof ik, en Assad bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld de voormalige leden van zijn partij, hij was aangesloten bij de partij van Nasser, die hebben zich hun handen ervan afgetrokken, die hebben gezegd, we hebben niks met hem te maken. De oppositie in het buitenland, die heeft opgeroepen om deze verkiezingen te boycotten, doe er niet aan mee, want dit is gewoon een poging om het echt te laten lijken. Maar eigenlijk is dit een schijnvertoning. En zo wordt het internationaal ook breed gezien. Het is wel de tweede keer sinds de burgeroorlog dat er verkiezingen zijn. In 2014 was het officieel nog een beetje spannend. Een aantal belangrijke steden waren toen in handen van Assad. Nu heeft hij op veel plekken het gewoon weer voor het zeggen. Zijn er nou plekken waar überhaupt nog oppositie is gevoerd wordt als het niet van deze man komt? Dat is wel interessant om te gaan kijken wat er gaat gebeuren morgen. Bijvoorbeeld in Zweden, dat is een stad in het zuiden waar veel Druzen wonen. Daar toen die eerste posters van Assad werden opgehangen, zijn die beklad met rode verf. Die zijn ook onmiddellijk weer weggehaald. En in Dara, in een zuidelijke stad waar het al langer rommelt, dat is officieel weer onderdeel van het gebied van president Assad. Maar daar zijn heel veel mensen ontevreden over. Daar is ook echt opgeroepen door lokale prominenten om niet te gaan stemmen. Ja, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen als je in het gebied van Assad woont, is gewoon niet gaan. Er zijn nu ook. En wie zijn die prominenten dan die daartoe durven op te roepen? Mensen van bepaalde clans, mensen die weer zijn geherintegreerd. Dus die hebben een verzoeningsproces doorstaan, zoals dat heet. Dus die hebben dan gezegd dat ze weer onderdeel willen zijn van het Syrië van Bashar al-Assad. En in ruil daarvoor mogen ze bijvoorbeeld bewapend blijven daar. Dat zijn mensen die eigenlijk al niet zo lekker liepen. Maar die voelen dat bepaalde overeenkomsten zijn geschonden Dus bijvoorbeeld toen zij een verzoening aanging in 2018... werd er gezegd, oké, je hoeft niet het leger in. En toen, een paar maanden later, hoorden ze... oh, eigenlijk moet je toch het leger in. Dus dat soort dingen hebben heel veel onrust gestookt. En natuurlijk ook gewoon de economische situatie. Ik bedoel, er worden op dit moment enorme feesten georganiseerd... over heel Syrië, waar dus mensen met duizenden mensen samenkomen... met vlaggen en er moet gezongen worden en gedanst voor de president. Daar is geld voor, maar... Bijvoorbeeld een klacht in Zweden was ook van... we hebben hier maandenlang niks gekregen. Nu opeens is er geld voor al dit soort verkiezingsbijeenkomsten. Terwijl wij enorm lijden aan de economische crisis. Hoezo is hier wel geld voor? Nou ja, laten we die economische situatie even proberen te begrijpen. Hè? Er zijn dus lange rijen voor brood. Er is nauwelijks vlees, geen benzine, beschreef ik net. Zo slecht was het dus zelfs op het hoogtepunt van de oorlog kennelijk niet. Hoe komt het dat er nu zulke tekorten zijn in Syrië? Ja, dit is toch ook wel het effect van westerse sancties. Dat sinds de Caesar Act, sinds Amerika, die heeft begonnen... Moet je even beschrijven voor mensen wat dat dus is? Ja, dus dat is een stuk wetgeving genoemd naar echt hele gruwelijke foto's... van de martelingen die hebben plaatsgevonden in de gevangenissen van Bashar al-Assad. Die is door het congres in Amerika is die doorheen gekomen na heel veel jaar. Want die foto's kwamen in 2013 naar buiten. Sinds 2020 is deze wet van kracht. En die maken het gewoon heel erg moeilijk om goederen en geld richting Syrië te sturen. En dat was altijd al zo. De EU had ook sancties bijvoorbeeld al lang op belangrijke mensen in Syrië. Maar deze wetgeving maakt het ook echt lastig om als bedrijf bijvoorbeeld olie er naartoe te sturen. Wat ervoor betekent dat generatoren geen brandstof hebben om elektriciteit te genereren. Dat soort werk. Mm. En er is ook gewoon een tekort aan graan in Syrië al een tijd lang. En dat wordt nu alsmaar erger. En dat merk je nu omdat er echt rijen zijn voor brood. Ja. En Assad ontkent niet dat het slecht gaat, economisch gezien. Ik bedoel, het is ook bijna niet mogelijk als je het zo hoort... hoe duidelijk dat aan de oppervlakte is, dat probleem. Maar wat zegt hij daarover, over die economische malaise? En hoe belooft hij die dan nu op te gaan lossen? Ja, volgens Assad is dit dus totaal de schuld van buitenlandse mogendheden. Maar daarmee gaat hij heel makkelijk voorbij aan het feit dat de reden dat die sancties zijn opgelegd is hoe hij met zijn eigen mensen omgaat. Dus het feit dat hij enorm zijn eigen volk heeft gebombardeerd in die oorlog die nu al meer dan 10 jaar aan de gang is. Dat er enorme mensenrechten schendingen plaatsvinden. Dat er mensen worden opgepakt, gemarteld in de gevangenissen. Daarom zijn die sancties er. Daar gaat hij volledig aan voorbij. Mm. En er is ook gewoon heel veel corruptie in Syrië. Hè? Mensen die dicht bij Assad staan, die hebben wel de goederen en die verkopen dat door tegen een hogere prijs. Ja. En daar wil je het niet over hebben. En dat is iets waar je ook wel mensen steeds meer over hoort praten. En ook in deze campagne is er zelfs beloofd om iets aan corruptie te doen. Omdat het zo duidelijk is dat dit echt iets is dat leeft. Nou zei je, er is eigenlijk geen sprake van echte oppositie. Hoewel Syrië dit wel voorstelt als werkelijke verkiezingen. Toch nog even benieuwd onder de achterban van Assad. Dus de mensen die hem trouw zijn gebleven in de burgeroorlog. Hoor je daar nou iets van onvrede voor zover dat mogelijk is? Ik las ook dat deze verkiezingen wel degelijk laten zien... dat er openlijke aarzeling is over hoe lang Assad politiek nog mee kan. Ja, dat is de vraag. Ik bedoel, er zijn al langer klachten, vooral in het gebied waar hij sterk is. Dus het Alawitische hartland. Daar hebben juist ook heel veel soldaten hun leven gelaten voor Assad. Er zijn heel veel Alawieten die zijn gestorven in die oorlog voor hem. Daar hebben mensen het ook moeilijk. Terwijl aanvankelijk, als je Alawitisch was, als je trouw was aan Assad, dan had je daar wat aan. Mm. En dat is dus steeds minder het geval. En dat zie je ook in sociale media. Ook critici van Assad die zich steeds duidelijker daarover uiten. Een voorbeeld daarvan is dat juist als onderdeel van deze verkiezingen heeft hij 400 critici vrijgelaten. Nou, wat hadden die gedaan? Die waren eigenlijk pro-Assad, maar die hebben recentelijk bekritiseerd of ze hebben een post geliked op sociale media waarin kritiek werd geleverd op het regime. Niet op de president, daarop staat de doodstraf, maar op gewoon kritiek op de situatie in het algemeen. Dus zelfs onder mensen die hem steunen, zijn er nu wel iets van openlijke kritiek. En we hadden het er al eventjes over. Hè? De strategie achter deze verkiezingen lijken dus eigenlijk vooral om de indruk te wekken dat Syrië wel degelijk een democratie is, vooral in het buitenland. Omdat Assad natuurlijk ook graag de vluchtelingen weer terug ziet komen. Daar hint hij openlijk op. Hoe zit dat? Ik bedoel, werkt die tactiek tot slot? Ja, dus het idee is dat, dat deze verkiezingen hem legitimiteit moeten geven. Als je kijkt sinds 2014 is er ook wel iets veranderd. Toen konden mensen in 32 landen stemmen op buitenlandse ambassades. Dit jaar waren dat er al 44. Dus je ziet dat er meer diplomatieke relaties worden aangegaan met het regime. Ja, het Westen is al heel duidelijk geweest, de EU, Amerika, dat dit een schijnvertoning is. Maar wat je ziet is bijvoorbeeld Arabische landen, die zoeken wel toenadering tot Assad onder leiding van de Verenigde Arabische Emiraten. Die hebben weer hun ambassade geopend. En ja, de hoop is natuurlijk dat dat de deur openzet. Hè, dat zijn bondgenoten van het Westen. Dat dat de deur openzet voor sterkere relaties ook weer met het Westen. En dat dat dan weer de deur openzet voor geld. In ruil voor het feit dat vluchtelingen...